าละครับสายที่2สายต่อไปครับมารออยู่แล้วนะครับเป็นสายของคุณ S คุณ S บอกว่ามีเรื่องผีให้ชื่อเรื่องว่าผีทกมกผีทกมกถูกนะฮะเป็นประสบการณ์อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาครับผ่านมาแล้ว6ปีด้วยกันนะครับคุณ S อายุ21ปียังหนุ่มอยู่เลยแต่เจอผีแล้วชื่อผีแปลกมากผีทกมกสวัสดีครับคุณ S ครับ สวัสดีครับ คุณ S ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับผม เหมือนผมคล้ายๆจะได้ยินเสียงของคุณ S นี่อยู่ไกลๆเบาๆรบกวนคุณ S ถ้าเป็นไปได้เพิ่มวอลุ่มอีกนิดนึงนะครับ ครับ โอเคดีเลยแล้วก็ไม่ใช้สมอลทอล์กไม่เปิดสปีกเกอร์โฟนนะครับ ครับ กติกาของเราเสียงมันจะได้เคลียร์อ่ะมาเลยครับคุณเอสวันนี้เริ่มร้อนแล้วอยากรู้เหมือนกันผีทกมกนี่คืออะไรครับเชิญเลยครับเรื่องเริ่มเล่าได้เลย ครับผมก็จะเกริ่นก่อนครับว่าผมมาเรียนอยู่ที่บ้านตากับยายครับผม ครับ ได้ยิน ชัดแจ๋วเลยครับคุณเอส ครับผมแล้วคราวนี้ก็มาเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 ครับก็ผมก็จนเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมอยู่ม .3 ครับ ครับ ก็คือเกริ่นก่อนว่าตาผมเนี่ยแกอายุประมาณ70กว่านะครับตอนนั้นแล้วแกเป็นคนหง่อมมาครับหลังหง่อมมา หลังหง่อมคืออะไรคือหลังค่อมใช่ไหม ครับหลังค่อมเพราะว่าแกผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดกระเพาะมาครับ ครับผม ครับผมตั้งแต่แกผ่าตัดมาแกก็เดินหลังค่อมตลอดเลยครับใช่ครับแล้วคราวนี้แกจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครทำนองเนี้ยครับ อยู่ในช่วง ก็คือวันหนึ่งแกก็จะตื่นนอนดูข่าวแล้วก็กินข้าว ครับ แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรของแกเงี้ยครับผมก็ทำกิจกรรมก็คือแกไม่ได้ทำงานครับแกอยู่ในบ้านคอยถากหญ้ารอบบ้านดูแลความสะอาดรอบบ้านอย่างเงี้ยครับ ก็พูดง่ายๆว่าคนแก่ไม่มีอะไรทำพอจะหยิบจับอะไรก็แก๊กๆในบ้านได้ก็ทำประมาณนั้น ใช่ครับผม ครับ แล้วก็แกจะไม่เป็นคนที่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีไม่คล้องพระไม่อะไรทั้งนั้นครับ ครับผม ครับผมแล้วก็คือกิจกรรมปกติของแกก็คือตั้งแต่1ทุ่มประมาณเนี้ยครับจนถึง4ทุ่มนะครับแกจะมานั่งดูข่าวครับ ครับ แล้วก็ตั้งแต่พอดูข่าวจบพอเที่ยงคืนถึง3อย่างเงี้ยครับแกจะออกไปทำงานไปถางหญ้าไปอะไรเงี้ยครับทุกวันครับ ครับ แล้วก็ประมาณตี5แกถึงจะมานอนครับแกจะทำอย่างเงี้ยครับวนเวียนแกจะตรงเวลาของแกอย่างเงี้ยครับตื่นนอนกินข้าวดูข่าวทำงานแล้วก็มาเข้านอนอย่างเงี้ยครับก็คือเข้าเรื่องเลยครับตั้งแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับก็คือแกไม่กินข้าวไม่นอน ครับ อย่างเงี้ยครับแกเป็นอย่างเงี้ยอยู่3วันครับผม 3วันเลยเหรอ ใช่ครับผมกับยายคือมีผมกับยายอยู่แล้วก็ตาในบ้านเนี้ย3คนครับผมกับยายก็ผิดสังเกตว่า ครับ เกเป็นอะไรเกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เอ๊ะหรือว่าแกป่วยหรือแกไม่สบายอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ครับ ครับครับ ครับก็มีอยู่ก็จนมาวันหนึ่งผมกลับมาจากโรงเรียนผมก็พอมาถึงบ้านผมก็ทำงานบ้านทำอะไรปกติครับแล้วก็มาทำเสร็จผมก็มานั่งเล่นเกมมาต่อเกมเล่นนะครับผม ครับ แต่ทีนี้ผมเห็นสังเกตตรงที่ว่า ผมเห็นตาผมนั่งกินข้าว คุณตามานั่งกินข้าวเออ ผมก็เลยดีใจเฮ้ยแกต้องกลับมาเป็นปกติแล้วหรือเปล่าครับผม หายแล้วหายแล้วอะไรอย่างนั้น ใช่ครับผมก็นั่งเล่นเกมปกตินั่งเล่นได้ไม่ถึง5นาทีครับ ครับ แต่ที่ผมเห็นตาผมนั่งกินข้าวคือหน้าแกจะถือจานข้าวชามข้าวใช่ไหมแล้วแกก็จะกินมือนะครับผม ถือจานอ๋อเหมือนแบบคนสมัยก่อนเนี้ยไม่ใช้ช้อนใช้มือจกข้าวเอา ใช่ครับไม่ใช้ช้อนครับ เออ แล้วก็ผมสภาพที่เห็นคือหน้าแกครับก็จุ่มกับจานข้าวอยู่แล้วครับ หน้าลักษณะหน้าคือจะจุ่มกับจานข้าวอยู่แล้วอย่าง น ี้ดิ ใช่ครับเหมือนใช่ครับเหมือนแบบผมคิดในใจว่าคือแกไม่ได้หลับมา3วันนี่ครับแกคงจะง่วงหรือแกอะไรหรือเปล่า ครับ ใช่ครับผมก็เลยยังแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับเพราะว่าแกเป็นอย่างนี้ของแกอยู่แล้วครับแกจะแบบเป็นคนช้าๆเป็นคนทำอะไรย่ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแต่ผมก็ดีใจว่าเออตาผมหายแล้วอะไรเงี้ยครับกลับมากินข้าวอะไรเงี้ยผมก็นั่งเล่นเกมไปจนตาผมพูดมาคำหนึ่ง ว่า แกจะพูดภาษาลาวครับภาษาอีสานนะครับพูดกับผมมาว่าไอ้นี่เฮ้ยมาบอกยายมึงแน่ให้ขยับหนีกูไกลๆหน่อยอย่ามาเบียดกู พูดภาษาอีสานเหมือนบอกว่าให้ยายออกไปห่างๆหน่อยอย่ามาเบียดกู ใช่ครับ โอ้แต่ไม่มียายอยู่ตรงนั้น ผมก็ฉันเลยมองอยู่ครับมันจะเป็นประตูแบบกั้นอยู่ครับ ครับ เป็นเหมือนช่องประตูเลยว่าประตูเปิดออกมองไปก็จะเป็นครัวเลยครับผม โ อ้ผมก็เลยมองเอ้ยยายไม่อยู่นะหรือว่าแกไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนหรือแกเพ้อคิดไปเองหรือเปล่า เออคิดไปเองหรือเปล่า ใช่ครับผมก็เลยแบบเฮ้ยแล้วผมกับตาคือไม่ค่อยสนิทอะไรกันมากมายเลยครับผม ครับ ผมก็เลยไม่สนใจครับก็เลยเล่นเกมต่อทีนี้ก็ประมาณ2-3นาทีครับแกก็เหมือนกับแบบน้ำเสียงแกเหมือนรำคาญนะครับ เริ่มสะบดแล้วเริ่มแบบหงุดหงิดแล้ว ใช่ครับก็เลยบอกว่าไอ้นี่เฮ้ยมึงบอกยายมึงแน่อย่ามานั่งเบียดกูร้ายว่ะผมก็แบบเริ่มแบบใจไม่ดีแล้วครับผมก็เลยเริ่มใจไม่ดีพอแบบว่าก็อีกไม่นานครับแกเหมือนกับว่าแกพูดแบบทิ้งท้ายเลยครับแบบน้ำเสียงแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วครับแบบว่าไอ้นี่กูบอกให้มาบอกให้ยายมึงเลิกหนีกูแน่อย่ามานั่งเบียดกูร้ายเฮ้ยว่ะ ไปอย่ามาเบียดกูหลาย ใช่ครับ อ๋อ ผมก็เลยตัดสินใจถามแกไปเลยครับ ว่า ใครนั่งเบียดตาไม่มีนะยายไม่อยู ่เออ เท่านั้นแหละครับแกแบบว่าแกเหมือนส่งเสียงมาแบบว่าเหมือนออกแบบสั่นๆเลยครับว่าแล้วแบบว่าเหมือนตกใจด้วยครับผม ครับ ว่าเอ้าแล้วใครล่ะมานั่งเบียดกูอยู่ข้างหลังนี่ โอ้ยจริงเหรอเหมือนตาแกได้สติอ่ะแล้วก็เอ้าใครแล้วใครมานั่งดันข้างหลังกูอะไรอย่างนี้ใช ่ ไหม ใช่ครับ เอาแล้ว แกอายุ70กว่าแล้วแกหง่อมด้วยครับแล้วแกจะเป็นคนแบบผอมๆครับตัวเล็กๆแกก็จะหันแบบอะไรยากอย่างเงี้ยครับ เออ จะหันไปมองอะไรเนี่ยยากมากเลยครับแกจะเป็นคนช้าๆอันจำยำด้วย ครับ ผมก็เลยเฮ้ยป้าไม่มีตั้งไหนนี่ยังนั่งเบียดข้างหลังกูอยู่นี่ผมเอาไปผมยังขนลุกอยู่เลยใช่ครับผมก็เลยเฮ้ยมันอะไรวะมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในบ้านเราอย่างเงี้ยครับ ครับ ผมก็เลยนึกถึงน้าผมเคยบอกว่ามีตะกรุดของหลวงพ่อแถวในบ้านผมครับเขาบอกว่ากันพวกผีอะไรพวกนี้ได้ครับ กันพูดผีได้เออ ใช่ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าข้าจะทำไงคือตอนนั้นมันแบบมันผมตกใจด้วยผมเป็นคนกลัวอะไรพวกนี้ด้วยครับผมก็เลยแบบเฮ้ย วางจอยเกมผมไปหยิบตะกรุดอันนั้นมาครับตะกรุดเอ่ยชื่ออะไรไหมครับว่าตะกรุดไหน พูดเลยพูดไปเถอะ อ๋อเขาเรียกว่าที่หลวงพ่อให้มาคือเขาเรียกว่าตะกรุดเสวลีครับ ครับ ผมก็เลยไปหยิบมาผมก็วิ่งไปหาตาเลยครับใจหนึ่งก็กลัวแบบใจผมที่สั่นตุบตุบตุบเหมือนจะโป่งจะแตกกระตุ่มเลยคือไม่รู้ว่าแกเห็นหรือว่าแกหลอนไงผมไม่รู้แต่คือตอนนั้นผมต้องเอาตะกรุดเนี่ยไปให้แกก่อน แล้วจังหวะที่แบบก่อนจะไปเอาตะกรุดเนี่ยคือได้มองไหมตรงที่ตาแกพูดอะว่าใครว่ามันดันหลังกูอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่คือ มองท ั้ งก ลุ่มแต่ก็ไม่เห็นใช่ไหม ไม่มีใครเลยคร ับ ไม่มีแล้วก็ไปหยิบตะกรุดมาจังหวะเดินเข้าไปเนี่ยเป็นผมก็ตื่นเต้นเอ้ายังไงดีวะสั่นอยู่เนี่ยแล้วยังไงต่อไปไงต่อ ใช่แล้วตาแกก็เหมือนแกลำเหมือนแกรู้สึกจริงๆนะครับผม เหมือนฟัดฟัดอะไรเงี้ยเออใช่ไหม เหมือนยิ่งยิ่งยั่งยั่งเหมือนมีใครมาเบียดแกงครับ เออ ผมก็เลยเอาตะกรุดไปแบบว่ายกมือขึ้นหัวแล้วก็เอาตะกรุดไปวนรอบหัวตาครับครับคือตอนนั้นความคิดที่ผมเป็นเด็กด้วยไงผมก็เลยแบบคิดว่าอุ้ยมันต้องไล่ผีได้อะไรเงี้ย ใช่แล้วมีของดีอยู่ในมือแล้วเว้ย ใช่ครับ ต้องไปเจอผีอ่ะวนไปวนไปที่หัวเสร็จแล้วว นไปเสร็จผมถามตาคำเดียวว่าไปหรืออย่างหรือเห็นอะไรอีกไหมตาผมบอกกลับมาว่า ว่าย ัง อยู่ มันยังไม่ไปมันมาอีกหนึ่งตัว หมาเพิ่มอีกตัวด้วยตาบอกว่าไงมาตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ย ต่อมันมาอีกหนึ่งตัวมันมายืนข้างหลังหนึ่งตัวมันมาเบียดข้างหลังหนึ่งตัวเขาว่าอย่างเงี้ยครับ โอ้ยไอ้ผีบ้าสองตัวแล้วเนี่ย แล้วมันมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวมันมายืนอยู่ตรงข้างๆแกเป็นตรงหม้อหุงข้าวไง โ อ้สารภาพที่เชื่อไหมว่าผมได้ยินคำนั้นนะครับ ครับ พอผมรู้ว่ามันไล่ไม่ไปอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นอ่ะ คร ับ เพราะผมเป็นคนกลัวด้วยผมวิ่งเลยครับ เหรอเดี๋ยวดิก่อนวิ่งแล้วตะกรุดนะตะกรุดให้ตาไปยัง ตะกรุดไม่ได้ให้ครับกำออกมาด้วย โอ้โหอุตส่าห์ไปวนรอบหัวตาแล้วก็กำตะกรุดวิ่งออกมาเอ้าพอวิ่งออกมาแล้วเป็นไง ก็คือผมตกใจผมวิ่งออกจากบ้านเลยครับผม เอ้าทิ้งตาซะงั้น ใช่ครับผมคือผมกลัวครับผมก็เลยวิ่งมาหายายก่อนครับ ครับ มาหายายแล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยยายรีบไปดูตาหน่อยใช่ครับแล้วผมก็พอเล่ายายเสร็จด้วยความตกใจคือผมก็เป็นห่วงตาแกครับก็เลยวิ่งมาบ้านแม่บ้านแม่กับบ้านพ่อผมครับคือมันจะอยู่ห่างกันไม่มากผมก็เล่าให้พ่อให้แม่ฟังใช่ครับผมก็แม่แกก็ตื่นใหญ่เลยว่าแกก็หันไปบอกกับพ่อว่าเฮ้ยผีทงมกหรือเปล่าวะลานแกเรียกชื่อพ่อผมทีนี้เขาก็เลยพากันมาบ้านตากับยายเลยครับ ครับกลับมาละ ก็เลยมากันมาดูว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรแต่ว่าช่วงนั้นนะคือผมยังไม่กล้าเข้าบ้านตากับยายครับผมไปนั่งเล่นกับเพื่อนไปแบบไปนอกบ้านเลยครับ ทิ้งตา แล้วผมก็กลับมาอีกทีตอนประมาณ18:00 PM นี่ครับ ก็เหมือนกับให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ไปดูคุณตาก่อนส่วนเราก็หนีมาหาเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดู นี่ครับนี่ครับกลัวครับผมครับผมก็กลับมาผมก็ถามว่าเป็นยังไงแม่เป็นยังไงตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้างครับเขาก็บอกว่าเนี่ยแกก็ตกใจแม่แกก็น่าเสียนะครับว่าเอ้ยตาแกไม่เคยเป็นแบบนี้นะ นั่นไงไม่เคยเป็นดิ ตาแกไม่เป็นคนไม่กลัวผีแกไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยแล้วบ้านเราก็ไม่เจออะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้เขาก็ผมก็ยายก็เลยถามว่าเห็นอะไรอีกไหมแกก็สั่นใหญ่เลยครับยายก็สั่นว่ามันสิกินกูมันสิกินกูใช่ครับตาแกพูดแบบนี้ครับว่ามัน มันจะกินมันจะกินแกอย่างเงี้ยครับ มันจะกินกูแล้ว ใช่แล้วแกก็ฟันแบบผมไม่เคยเห็นแกฟันกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อน นึกออก ยายก็เลยบอกว่าใครจะกินใครจะกินเนี่ยมันมีผู้เฒ่าคนนึงกับเด็กน้อยคนนึงมันสิกินกู มีคนแก่กับเด็กมันจะมากิน ใช่ครับมันจะมากินกูแกก็บอกเนี่ยครับแล้วคราวนี้แกบอกยายผมก็ถามว่าอยู่ตรงไหนเด็กน้อยมันยืนอยู่หน้าประตูบ้าน ยืนหน้าประตูบ้านครับ ส่วนผู้เฒ่าน่ะมันมากระซิบข้างหูกูว่ามันสิกูจะกินมึง เหรอ ครับตาแกก็เลยสั่งอย่างเงี้ยครับทีนี้น้องของแม่ครับน้องชายของแม่ครับ ครับ แกเป็นคนแบบเล่นพระเครื่องสะสมพระเครื่องสะสมเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยแกก็เดินมาเอาเบี้ยแก้ เบี้ยแก้ แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงแถวบ้านผมครับ ครับครับ ยื่นให้แกยื่นให้ตาผมแล้วก็บอกว่าเอ้าพ่อคล้องซะ พอคล้องไหม ใช่ครับตาแกรีบหยิบแล้วก็มาคล้องครับ นี่ไงพ่อน่ารักไม่เหมือนเราวิ่งหนีไปทั้งตะกุดแล้วพ่อก็คือแขวนพระให้กับตาถูกไหม ไม่ใช่พ่อครับคือเป็นน้องชายของแม่ เป็นน้องชายเป็นน้าเป็นน้า เป็นน้าครับผม ครับ ครับเขาก็เลยแบบเฮ้ยแกไม่ยุ่งอะไรกับพระอะไรแต่วันนั้นแกยี่คล้องแล้วแกก็นั่งขำอะไรแล้วเขาก็บอกว่ามันไปหรือยังเขาก็ถามกันแล้วว่ายายถามว่ามันไปหรือยัง ครับ แกก็บอกว่ามันยืนอยู่ตรงหน้าประตูกับเด็กน้อยอีกคนนึง ตายยากตายเย็นไอ้ผีตัวนี้ ใช่ครับผมก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรวะพี่จงโมผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยแบบว่ายังไงครับผมก็กลัวด้วยแต่ว่าก็เป็นห่วงตาก็นั่งพากันนั่งล้อมตาครับ ครับ ดูว่าแกจะเป็นอะไรจะมีอาการอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ตาเขาบอกว่ามันยังไม่ไปแล้วเขาบอกมาอีกว่าไอ้เด็กไอ้ตัวที่เป็นเด็กตอนนี้มันกลายเป็นผู้ชายแล้วนะผู้ชายเป็นชายหนุ่มแล้วนะ เหรอ ใช่ครับ ครับจากเด็กเป็นผู้ชาย ใช่ครับแล้วคราวนี้แฟนของน้าผมนะครับ ครับ เขาทำซุปเล็กนะครับซุปเล็กก็คือลาบหมูใส่เลือดนะคร ับ ใช ่แกทำไว้แบบว่าจะทำให้น้ากินเป็นกับแก้มยังไงครับแต่พอทีนี้น้าได้ยินเรื่องนี้ก่อนน้าแกก็เลยมาดู ครับ มาดูตาแกก็ปล่อยให้แฟนแกทำเป็นคนจัดการเรื่องอันนี้ไปก่อนแล้วเซนแกจะตามมาที่หลังนี่ยัง ครับครับ ก็คือบ้านน้าผมกับบ้านตากับยายอยู่ห่างกันไม่มากครับเดินมาหาสู่กันได้แล้วทีนี้แฟนน้าผมก็ทำซกเล็กกันเสร็จ ครับ พอดีคราวนี้บ้านผมก็จะบ้านตาก็เองก็จะเลี้ยงไก่ยังไงไก่ชนอย่างเงี้ยครับเป็นไก่บ้านไก่นั้นพอแกทำเสร็จแกก็ไปวางไว้บนหลังคารถพ่วงมอเตอร์ไซค์ครับ ครับ หลังคารถพ่วงมอเตอร์ไซค์เสร็จแกก็รีบเดินมาพอคราวนี้แกเดินมาเสร็จแกก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วทีเนี้ยพ่อผมแกรู้สึกว่าแกจะเดินไปซื้อของหรืออะไรสักอย่างครับมันต้องเดินผ่านบ้านน้าครับมันก็ต้องเดินผ่านบ้านน้าพอแฟนน้าผมมาถึงบ้านเสร็จไม่เกิน2 นาทีครับพ่อผมก็เดินมาทีนี้พ่อผมแกจะเป็นคนที่เห็นอะไรแบบนี้ครับพ่อผมบอกว่ามันไม่อยู่แล้ว คือไอ้ผีไอ้เด็กที่มันกลายมันเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่อยู่แล้วแล้วก็ผีผู้ใหญ่อีกคนนึง แล้วก็พูดถึงคนแก่ด้วยครับ เ ขาบอกว่าพ่อผมบอกพูดมาว่ามันไม่อยู่แล้ว ครับ แล้วแม่กับผมอ่ะจะรู้ครับว่าพ่อแกเป็นคนสิ่งอะไรแบบนี้ คร ับ พ่อแกบอกว่ามันไม่อยู่แล้วแม่แกก็เลยถามไปว่าแล้วมันไปไหนน่ะล้าผมหมายถึงได้ชื่อพ่อผมครับ ครับ พ่อผมก็เลยพูดมาว่า ว่ ามันไปกินซกเล็กอยู่หลังคาที่พ่วงแล้ว โอ้มันไปกินซกเล็กเออแสดงว่าผีนี่มันก็ออกมาจากตาแล้วแต่ก็ยังอยู่ยังกินไอ้ที่แฟนน้าทำให้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดมันเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดมันเยอะแล้วไงผมพยายามจะรวบรวมตาผมอยู่ไหน จะเล่ารวบรวมยังไงคร ับ ได้เลยเอา แล้วก็คือพอผมพูดอย่างนั้นนะน้าผมก็เลยเสียดายแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไร ครับ น้าผมเลยรีบไปดูจานทรงนี้ปรากฏว่าจานทรงนี้ครับคว่ำกระจายเต็มหมดเลย คือคว่ำเลยเหรอคือมีลักษณะคือคนกินแน่ๆแต่ไม่เห็นว่าใครกินแต่คือจานคว่ำ จานแบบคว่ำแล้วก็เนื้อแบบหลุดออกมาจากจานแบบเยอะแบบกระจายเลยครับผม แสดงว่าลักษณะที่จานคว่ำอย่างเงี้ยน่ะคนที่ทำถ้าเป็นคนเนี่ยหมายถึงว่าคนต้องหิวมากนะถึงจะต้องแบบไปตกไปแ ย ่ขนาดนั้นน่ะโอ ้ใช่ครับผมก็ออกไปดูเหมือนสภาพมันแบบไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเหมือนแบบกระจายไปหมดเลยครับใช่ครับแล้วพอครั้งนี้ก็หมอบอกว่ามันไม่ใช่ผีธรรมดามันเป็นผีลิงทงมกนะน้ำคนเนี้ยทำอะไรมันไม่ได้หรอก ครับ พ่อผมเลยบอกว่าให้น้าผมไปเอาที่สูตรดินบ้านออกมาครับ เสียงแกว่งเสียงแกว่งอ่ะพยายามถือนิ่งกันโทรศัพท์เชิญต่อ เป็นให้น้าผมไปเอาที่สูตรดินปั้นมา ครับ แล้วก็เอาเท้าไปสวนให้เอามาแขวนที่หน้าบ้าน อ๋อเป็นเครื่องรางมาแขวนหน้าบ้าน ใช่ครับน้าผมก็รีบไปเอามาเลยครับรีบไปเอามาแล้วก็เอามาแขวนหน้าบ้าน ครับ พอตั้งแต่นั้นมาคือยายพอเอามาแขวนหน้าบ้านเสร็จยายผมถามว่าเห็นไหมเห็นอะไรไหมตาผมบอกว่าไม่เห็นแล้ว นี่ไงเขามาช่วยแล้วเครื่องรางของขลังเนี่ยมาแขวนหน้าบ้านโอ้ บ่เห็นแล้วมันอยู่แล้วบ่เห็นแล้วครับ บ่มีผีแล้วโอ้ แกไม่ใช่คำว่าผีแกบอกว่าไม่เห็นสองคนนี้แล้ว ไม่เห็นสองคนนี้แล้วดี แล้วคราวนี้ก็พาตั้งแต่พอคืนนั้นอ่ะผมมีผมมีพ่อมีแม่มียายพากันนอนเฝ้าแกทั้งคืนครับ ครับ แล้วพอวันถัดมาก็ถามแกอีกว่าเห็นไหมแกบอกไม่เห็นไม่เห็นแล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับน้าผมก็เลยให้ที่สูตรดินปั้นแกให้แกพกติดตัวไว้แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณให้แกติดตัวไว ้ครับ พอหลังจากนั้นมาแกหายเป็นปกติแล้วครับแกไม่มีอาการอะไรแบบนี้เลยครับ เรื่องทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นปกติเหมือนเดิมตั้งแต่แบบได้เครื่องรางของขลังนะมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ดินใช่ไหมที่เป็นสูตรดินอะไรสักอย่างครับผมอุ้ย ก็กลับมาเป็นปกตินะ ครับ แต่พอทีนี้ผมก็เกิดด้วยความสงสัยว่าผีทกมกมันคืออะไร เดี๋ยวผมก็สงสัยมันคืออะไรผีทกมกทำไมมันต้องเป็นทกมกจะว่าจกมกก็ไม่ใช่เพราะว่านั้นพี่หม่ำ ไม่ใช ่เดี๋ยวผีทกมกเนี่ยมันคืออะไรผีทกมก ใช่ครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยไปถามยายว่ายายคนเฒ่าคนแก่ครับ ครับ เมื่อผีพ่อผมบอกว่าเนี่ยมันคือผีทงมกมันคืออะไรล่ะครับเขาบอกว่านายผมก็เล่าว่าไอ้ผีทงมกเนี่ยจะพูดให้เข้าใจก็คือผีปอบนั่นแหละ เหมือนผีปอบ จากครับผมจะคล้ายๆผีปอบแต่ผีทงมกเนี่ยมันสามารถถ้ามันรู้ว่าใครป่วยหรือว่าใครเป็นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าป่วยหรือว่าเป็นเหมือนคนแบบล่อแร่ใกล้จะตายครับอันนี ้คือมันก็จะเข้ามาเหมือนมาสิงมาแบบมาดูดพลังงาน ถึงมนุษย์เหมือนมันจะมาบนมาเบียนคอยรอกินเราเ น ี่ยครับ โอ้ยเหมือนปอบที่มากินตับไตไส้พุงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมาบนมาเวียน ครับจะลอง คือจะมารอกินเลยครับ โอ้น่ากลัวเหมือนกันไอ้ผีทกมกเนี่ย แล้วคือเขาบอกว่ายายผมว่านั้นจะตายกับผีปอบตรงที่ว่ายังสามารถแปลงเป็นใครก็ได้ที่มันอยากจะแปลง อ้าวแล้วแปลงกายเออ คือมันจะมาเป็นหน้าของมันก็ได ้ครับ แต่ว่ามันก็จะอาจจะมาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่มันก็ได้ อ๋อครับผม อ๋อผมก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้อะไรนะครับผมไม่เคยได้ยิน มันเป็นผียังไงผีทางภาคอีสานใช่ไหมผีทุ่ง ครับ เดี๋ยวผมต้องกลับ แต่ที่อื่นก็อาจจะเรียกปอบหรือไงแต่ที่บ้านผมเขาเรียกกันว่าผีทงมกก็คือทงมกภาษาบ้านผมก็เหมือนกับว่าเป็นผีกัดกินแบบไม่เลือกอะไรไง เข้าใจก็คือเหมือนแบบกินอะไรที่มันเป็นเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี้ยไอ้หมูแล้วก็ใส่เลือดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นเนาะพี่เข้าใจละครับผมโอ้ยเรื่องรายละเอียดมันอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะแบบมีหลายท่านเอ๊ะงงๆคือผมว่าไม่งงแต่ถ้าตั้งใจฟังดีๆอ่ะคือลักษณะเหมือนแบบคุณตาเนี่ยพอเริ่มมีอาการมากขึ้นเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของบ้านของคุณน้าแล้วก็แฟนสาวเนี่ยเริ่มที่จะรู้เรื่องเขาก็เลยเหมือนแบบแฟนของน้าเนี่ยเอาของคล้ายๆเหมือนแบบเอามาเส้นไหว้ผีอ่ะปรากฏว่าพอเอามาวางไว้เส้นไหว้ผีหน้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าวางไว้สักพักจานที่เส้นไหว้มันคว่ำหมดเลยแล้วก็มีคนเห็น เหมือนแบบใครนะคุณตาหรือเปล่าไม่แน่ใจสักคนนึงแหละคิดว่าเหมือนมีไอ้เจ้าผีจุกอะไรนะทกมกเนี่ยมากินอยู่นะครับพยายามช่วยน้องอยู่ เป็นพ่อผมเขาที่เห็น ครับเสร็จแล้วก็จะมีเนี่ยนะฮะคนนึงเนี่ยเอาเครื่องรางของขลังเนี่ยแล้วก็เอามาคล้องพระให้กับคุณตานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่เจอผีอีกเลยนะครับ ไม่เจอเลยคร ับ ใช่ซึ่งประเด็นในที่นี้ก็กำลังจะอธิบายว่าผีทกมกนี่คืออะไรมันก็คือคล้ายๆปอบที่มองบอกเมื่อสักครู่นี้แหละมันสามารถแปลงกายได้แล้วก็ช่วงที่มันมาหามนุษย์เนี่ยมันก็จะมาวนเวียนอยู่เนี่ยคอยแบบมากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่คุณตาแกทักตอนต้นเรื่องอ่ะเหมือนแบบมีคนมานั่งดันหลังเรามายืนอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ย ครับผม นะ ประมาณนี้ก่อนจะจบผมขอทิ้งท้ายสักนิดนึงได้ไหม เอาสิคุณเอสได้เลย ใช่ครับพ่อผมบอกว่าเห็นหน้าของผีทมโมผู้หญิงนะครับ เห็นหน้าเลยเหรอ ว่าเป็นใคร มันเป็นยังไงอ่ะหน้าตา ก็คือเขายังอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่เลยครับผม ตอนนี้ก็ยังอยู่เหรอ ยังอยู่ครับแต่ทางบ้านผมเนี่ยจะเอ่ยคือเขาถ้าตอนกลางคืนเขาจะไม่เอ่ยชื่อนั่นหรอก ครับ เพราะว่าเขากลัวคนที่นั้นมาหาครับผม โอ้เหรอถ้าทักไปเดี๋ยวเขาจะมาเข้าตัวเราอะไรเงี้ย ใช่ครับ เฮ้ยแต่น่ากลัวน่ากลัว แต่พ่อผมบอกว่าเห็นเลยนะว่าเห็นหน้าเลยว่าคือแน่ๆเลยว่าเป็นคนเนี้ยครับ ครับ เป็นผู้หญิงคนนั้นที่มันอยู่เป็นแกก็แก่แล้วครับแกขายแกเป็นแม่ของคนที่ขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับ ตายตายตาย รายใหญ่ในหมู่บ้านเลย ครับวันหลัง แล้วก็แล้วผมก็เคยได้ยินเพื่อนๆหรือว่าหลายคนนะครับเล่ามาว่าคนเนี้ยแกเป็นนะ ครับ ใช่ครับแล้วก็คือเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือหลังจากวันนั้นประมาณ2-3 วันนะครับผมขับรถไปซื้อของที่ร้านแกถามผมมาคำนึงว่าไอ้นายตามของอะไรอยู่หรือเปล่าน ั่นไงเหมือนรู้เป็นไหนด้วย ผมก็คนรู้แล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่เข้าร้านแกแล้ว เหรอแกยังอยู่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผมขออนุญาตแล้วกันน้องเอสยังไงเนี่ยเรื่องราวนะตอนนี้ผมให้น้องเอสกลับไปทำเป็นการบ้านหน่อยเอามาเล่าให้ผมฟังเป็นภาค2หน่อยอยากรู้เหมือนกันว่ายายคนนี้คือผีทกมกหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปคาดเดานะเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาคือน้องเอสเล่าให้ผมฟังนะผมก็อยากรู้เหมือนกันเป็นปริศนาต่อไปก่อนนะครับยังไงภาค2ต้องเกิดแน่นอนผีทกมกนี่นะฮะ ครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องราวภาคหนึ่งเอาประมาณนี้ก่อน นะครับอย่าลืมภาค2เนี่ยไปตามเรื่องมาให้หน่อยว่าแกเป็นยังไงบ้างถ้ามีโอกาสถ่ายจะว่าถ่ายก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาเราไม่ต้องถ่ายหรอกแต่คือไปดูแบบเหมือนเป็นนักสืบอะเอ๊ะยายแกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะน่าสนใจน่าสนใจนะเป็นภาค2ให้ผมหน่อยคุณเอสนะครับเรื่องราววันนี้น่าขอโชคดีทีเดียวแต่ว่ามันค่อนข้างยาวมาเยอะหน่อยผมก็เลยพยายามรวบรัดให้ละกันนะครับยังไงภาค2ผมรอนะครับคุณน้องเอสนะ คร ับ